päivää kohta koittaa. Tiedättekös kaikki, mikä päivää kohta koittaa? Viikon loppu lähestyy ja rokkikokki soittaa. Viikon loppu lähestyy ja rokkikokki soittaa. Näen silmissäni karki ja tikkunekut myös, sanoi rokkikokki Anka, kuule löysä pässää vyös. Taas lauantai saapuu ja taivaalla soi blues. Sitä mukaan lähestyi mun karkkipäivä uus. Hei! No nyt on vasta tiistai ja on viikon loppuun aikaa. Nyt on vasta tiistai ja on viikon loppuun aikaa. Kun lauantai saapuu, siinä vasta on taikaa. Lauantai saapuu, siinä vasta on taikaa. Mahtaakohan viikkorahat riittää, heipä hei. Mummulaanhan tämän pojan matkaa nytten vei. Taas lauantai saapuu ja taivaalla soi blues. Sitä mukaan lähestyy mun karkkipäivä uus. Hei! Kaveritkin tykkää, kun on karkkipäivän aika. Kaveritkin tykkää, kun on karkkipäivän aika. No moni heistä huutaa, ois lauantai ja aina. Karkkipäivän ilta, se saapuu tänne myös. Hampaiden pesu on sun viimeinen työs. Taas lauantai saapuu ja taivaalla soi blues. Sitä mukaan lähestyy mun karkkipäivä uus. Hei!